En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs og Mads Fuglede og Peter bag teknikken. Mads, vi har jo tænkt, at alt kunne ske med eks-præsident Donald Trump, fordi vi synes, vi har prøvet alting. Men nu sker det formentlig, det som vi har snakket om længe, nemlig at eks-præsidenten han bliver tiltalt af grand jury i New York City. Det betyder, at vi med stor sandsynlighed vil komme til at se den første eks-præsident blive tiltalt, og vi vil se den første eks-præsident måske endda i håndjern, når han bliver anholdt. Og efter sigende har han selv sagt, at han vil lade sig anholde, altså vi ikke skal have det her cirkus med, at han eventuelt skal udleveres fra Florida. Og grunden til, at vi kan sige det med nogen vægt, nu her hvor det er fredag morgen i Danmark, det er, at New York Times har med fire kilder, der kender til historien, sagt, at nu skulle den være god nok, den her grand jury, vil tiltale Trump, således som statsanklageren i New York, Alvin Bragg, har ønsket. Det kan vi i hvert fald sige, Mads. Hvis det sker, så er det historisk, for det er første gang, det er sket. Ja, og grunden til, at vi siger det med lidt usikkerhed, er, at det ikke er helt officielt endnu, det her. Men det regner vi med, det er lige om lidt. Og den baggrund skal vi selvfølgelig lige have på plads, men altså det ser ud til, at der er en jury på Manhattan, der har besluttet sig for, at den sag, vi har talt så meget om voksenunderholdningsstjernen Stormy Daniels, om den sag, der handler om, at Trump skulle have brugt kampagnebidrag til at give hende penge for at tie stille omkring en affære mellem de to, at den sag, den fører nu til en tiltale mod Donald Trump, og det vi så også har spekuleret meget i, det er, hvad gør Donald Trump nu? Og det man også har fra de kilder, selvom det ikke er officielt endnu, er, at Donald Trump efter sigende skulle være indstillet på ikke at gemme sig i Florida, som vi har spekuleret meget i den situation, som det kunne placere Floridas guvernør DeSantis i, hvis Trump nu skulle sådan indfanges og udleveres. Men det ser ud til, at Donald Trump han er indstillet på selv at finde til New York, sådan at sagen imod ham kan begynde. Ja, det betyder jo, at når jeg siger det historisk, at ja, vi skal lige holde fast i, at det er ikke officielt, vi har ikke set en officiel melding fra juryen eller fra statsanklager Alvin Bragg, men historien i New York Times, der kom sent torsdag dansk tid, den virker så god, at det virker som om, de har de kilder, der skal til for at kunne konkludere, at det her rent faktisk sker. Men vi skal holde fast i, at intet er sket, før det rent faktisk er sket. It ain't over till the fat lady sings, som man siger. Altså, der kunne ske et eller andet, men vi må sige, det virker overvejende sandsynligt, at det her det ender med den her tiltale. Og det vi også kan forstå på de kilder, de taler med, det er, at Trumps advokater, PT, forhandler med anklagemyndigheden om, hvordan den her udlevering, om jeg så må sige, den her anholdelse, den skal foregå. Fordi det, der er interessant her, det er, at det er jo ikke nogen kæmpestor sag, han bliver i givet fald anklaget for. Det er en sag, der handler om cirka 1 million kroner, 130.000 amerikanske dollars, som angiveligt ifølge dette anklageskrift skulle være udbetalt ulovligt, nemlig med kampagnemidler. Det betyder, at for, som vi læser det nu, Mads, så vil han blive anholdt, så vil han blive præsenteret for juryen, og så vil han få lov til at gå igen, uden at skulle betale bail, som man siger. Lige præcis. Det er det, som kilderne fortæller. Lad os også lige tage fat i noget af alt det andet, som der har været omkring Donald Trump, fordi det her, det er jo ikke det eneste, der er foregået. Vi har jo brugt mange kræfter på at tale om forsøget på at hænge stormløbet på kongressen 6. januar op på Donald Trump, at det forløb har været der og foregår egentlig stadigvæk. Det er ikke officielt helt slut endnu, det forløb. Der kan også komme mere ud af det. De færreste forestiller dog nok, som det ser ud nu, at det vil føre til, at man vil rejse tiltale mod Donald Trump. Men det for at sige, at der er flere juridiske problemer ude i horisonten for Donald Trump, som kan nærme sig for ham. Ja, vi skal måske også. Ja, så er den sag, som vi jo nok egentlig regner med, kan blive sværest for Donald Trump, og nok også sværest for det amerikanske politiske system et eller andet sted, fordi her har vi at gøre med en jury på Manhattan. Den anden sag er jo den sag, hvor vi så FBI pludselig løbe stormløb på Mar-a-Lago i Florida, hvor Trump bor, fordi de ledte efter fortrolige dokumenter, som Donald Trump i kassevis skal eller har taget med sig fra sin tid som præsident. Den sag er heller ikke slut endnu. Det er så en sag, hvor man kan sige, at det har vist sig, at Trump er bestemt ikke den eneste politiker. Den siddende præsident har også haft bøvl med at finde ud af, hvilke dokumenter man må tage med hjem, og hvilke man ikke må tage med hjem, og andre for at sige det, som det er. Men den sag truer også derude i horisonten, og der er flere sager på vej, og vi har talt om mange af dem her i kampagnesporet, og nu er det så den første af alle de mange sager, som vi har talt om, der dukker op og kommer med en konkret sigtelse mod Donald Trump. Men de andre ting kan stadigvæk nå at ske, og hvis alt det her når at ske, så bliver så vi skal jo huske, at vi skal jo bare frem til starten af 24, og det er om ikke så frygtelig længe, så begynder hele primærvalgcirkuset i USA, og det kan altså godt være et cirkus, der foregår samtidig med, at Donald Trump er involveret, ikke bare i en, men flere besværlige retssager for ham, og hvordan vil det påvirke en kandidat? Mm-hmm. Og så skal vi også vide, inden vi går ind til, hvordan det påvirker det. Vi skal også se, at ifølge de forskellige amerikanske kilder, som vi kan læse, så skal der rigtig meget til for, at det, som nogen håber og beder til vor herre om, vil ske, nemlig at Trump ikke bare bliver anholdt, ikke bare bliver ført foran en dommer, men rent faktisk når at blive dømt, inden der er valg i USA i november måned 2024. Det er som om de fleste har meget svært ved at forestille sig, at det selv i den bedste af alle verdener, hvis man nu hader Trump, er det meget svært at forestille sig, at man rent faktisk når at fælde dom, som ikke i givet fald kan appelleres og føres videre til noget andet. Så det, dem, der stadigvæk sidder og håber på, at Trump han er bag trammer, når der skal være valg i november 24, de har stadigvæk meget langt at gå, før det måtte lykkes for dem. Men det er jo ikke det samme, som at det ikke er et meget stort og alvorligt problem for Trump, at alle disse retssager går i gang. Ja, man kan spekulere meget i, hvordan det her kommer til at påvirke Donald Trump, men en ting er i hvert fald sikkert, det er, at når det er Donald Trump, der er hovedpersonen, så har ting det med at udspille sig efter et andet manuskript, end det manuskript, alle andre politiske film er skrevet efter. Ja, det tør nok siges, og det er derfor, det er interessant at forestille sig. Altså, nu skal, hvis det forløb, som New York Times har lagt frem nu, det holder, så kan denne her anholdelse af Trump ske når som helst, altså i de kommende dage. Men altså, altså inden for de kommende dage vil være det sandsynligt, men altså i virkeligheden når som helst. Og når vi kalder det historisk, Mads, så er det fordi, det er aldrig sket for en amerikansk præsident tidligere, at man bliver tiltalt og så anholdt, og måske endda skal stå med de her håndjern på. Og der er mange detaljer i det med håndjernene. Det er jo fordi, det er et meget dramatisk billede, hvis vi forestiller os en ekspræsident i håndjern. Det kan være, at de forhandler sig frem til, at han ikke behøver at møde op i håndjern, fordi man gør en undtagelse, fordi han har den status, han har som tidligere præsident, men det er ikke en given ting. Så er der to forskellige måder, man kan få håndjernene på. På ryggen, det er, hvis man er anklaget for ting, hvor man betragtes som potentielt voldelig. Den anden, det er, at man mindre dramatisk har håndjern på foran, altså sådan, hvis man har sin arme hvilende på, sine hænder hvilende på maven. Det er typisk for folk, der har begået økonomisk kriminalitet, men som altså ikke betragtes som farlige. Men det er sådan nogle diskussioner, som man sidder og har på nuværende tidspunkt angiveligt mellem anklagemyndigheden og Trumps advokater. Ja, lige præcis. Og så tror jeg, at vi skal også huske, at Hvis man forestiller sig, at Trump skal bruge det her positivt, og det vil han selvfølgelig gøre, så skal Trump jo evne at få det her vendt til, at det i virkeligheden er ham, der er offeret. At det, der sker imod ham, og det har han jo været ude at sige flere gange, er en heksejagt, at det som Trump skal formå, hvis det her skal blive til en form for ekstra kapitel i den saga, Trump har skrevet på igennem længere tid, der handler om, at han er den lille mand, der kæmper mod den dybe stat, og han kæmper på vegne af alle små mænd i USA, at det er den kamp, som den her retssag skal skrives ind i, at der er det jo ikke sikkert, at det er skidt for Trump, at han står i orange fangedragt med håndjern på og skal føres af staten mod en usikker fremtid, fordi at mange af Trumps egne vælgere allerede nu er begyndt at slå højlydt på tromme for, at det her er ikke en normal retssag, men det er en politisk motiveret retssag, som er under optegning. Og Mads, det skal vi også lige holde fast i, at man kan næsten altid i amerikanske retssager føre et argument, hvor man kan påstå, at der er tale om en politisk sag mod en, al den stund, at disse statsanklagere ofte, hvis ikke altid, er valgt at repræsentere et parti, og som vi har sagt mange gange, ham der er anklageren i den her konkrete Trump-sag ved Manhattan, det er Alvin Bragg, og han er ikke bare demokrat og valgt som sådan til at have den her post, han er også venstreorienteret demokrat. Han har været en, der har været efter Trump altid. Det betyder jo ikke, at han ikke har en sag, der er god nok til at kan vinde i retten, men det er jo korrekt, når Trump siger, at jeg er anklaget af en mand, der repræsenterer partiet, der er imod mig, nemlig demokraterne. Den del af festen er jo korrekt nok. Så går Trump jo noget til den, fordi han kalder jo Bragg for en ekstremistisk venstreorienteret, og han kalder ham også, og det er jo også kontroversielt og interessant at diskutere, han kalder ham for en racist, og her skal vi huske på, at Alvin Bragg jo altså er en sort politiker, eller sort anklager. Ja, så den har alle mulige undertoner, den her retssag. Men vi skal måske vende tilbage til spørgsmålet om, hvad den egentlig handler om i bund og grund. Det skal vi måske rise op igen. Og det er altså en sag, der tager sig udgangspunkt i Donald Trumps yndlingsbeskæftigelse, nemlig at spille golf. Det gør han i Nevada tilbage i 2006. Der er Trump ude og spille golf. Og efter den her golfturnering, eller i løbet af den her golfturnering, der støder Donald Trump ind i Stormy Daniels, og Stormy Daniels og ham har en affære der. Og den affære... Ifølge Stormy Daniels. Ja, ifølge Stormy Daniels har de en affære. Og det er altså på et tidspunkt, hvor Trump jo ikke er enlig, sådan at man bare kunne blande sig ud om det. Han er en gift mand på det her tidspunkt med Melania Trump. Og det er en anklage, som Storm Daniels har talt om. Vi skal måske lige skyde ind her. Ikke bare, at han lige blevet gift med Melania forholdsvis hurtigt, hans tredje hustru. Melania er hjemme i New York med deres på det her tidspunkt seks uger nyfødte barn. Det er selvfølgelig en del af historien, men ikke ret lang tid derefter, så får Donald Trump ifølge Stormy Daniels den tanke, at det her, det kan godt komme til at se lidt dumt ud. Så han instruerer senere den nu berømte Michael Cohen, der var Trumps advokat på det her tidspunkt, han instruerer ham i at bruge penge på at betale en lille million til Stormy Daniels for at ligesom komme ud af det her, sørge for, at hun ikke siger noget om dem. Og det, at han gør det, er det, der er sagens baggrund, fordi at anklageren i sagen vil forsøge at bevise, at de $130,000, som Michael Cohen efter sigende, og som han selv siger, Michael Cohen, han har overført, det er der ikke så meget en tvivl om, at de penge, der bliver udbetalt her, dem bogfører man som en del af valgkampen, som en del af det juridiske arbejde, der er med enhver valgkamp. Og det kan man jo godt sådan sætte spørgsmålstegn ved, at det her en del af det juridiske arbejde, der er i forbindelse med en valgkamp. Andre vil jo sige, at det her, det er det, amerikanerne kalder for hush money, altså penge, som bliver udbetalt for, at man ikke må sige noget om et givent emne, og det er det, der egentlig er tvisten i hele sagen. Og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange forskellige anklager, der ligger i det her anklageskrift. Det kan være et, præcis det, som du beskriver her, Mads. Men i princippet, ifølge de amerikanske medier, kan det også være en stribe andre, der alt sammen har noget at gøre med den her sag. Hvis vi lige inden vi går til, Mads, det med, hvad det her det kan betyde for kandidat Trump, lige holder fast i du nævnte nogle af de andre sager, der kører mod Trump. Den mest alvorlige er vel, at han skulle have opildnet til angrebet på, ja, det er svært at sige, angrebet på kongressen 6. januar. Det kunne også være indblandingen i valghandlingen i Georgia. Det kunne også være de hemmelige dokumenter dernede. Men egentlig bare for at sige, at af de sager, der sådan kører, der må vi sige, at den her sag sådan virker som en lille sag, i hvert fald en mindre sag, end de andre. Og så derfor kan vi sige, vi har næsten at gøre med Al Capone-princippet her. Vi kan ikke nødvendigvis ramme ham, tænker nogen måske, på de store ting, men kan vi ramme ham på det her prokuratorknep, hvor han måske har snydt med et forholdsvis lille besked, lille beløb, så tager vi ham der. Og sådan tror jeg, mange sidder og tænker, fordi de store debatter omkring, hvad Trump har været med til, det ene, stormlige på kongressen, der taler vi jo om et underligt form for forsøg på et statskup. Det er i hvert fald det, der skulle ligge i anklagen der. Og så er der Mar-a-Lago-papirerne, med at Trump har taget fortrolige papirer med hjem, der er det jo landsforræderi, vi så er ude i. Og en af de andre sager, altså i Georgia, hvor Trump har forsøgt at presse dem, der har opsyn med valget til at finde stemmer. Der er det jo også et forsøg på at blande sig i en demokratisk valghandling, og så en meget alvorlig anklage. Der er også et juridisk spor omkring dem. Alle de her sager er sådan meget, meget store. Og når man så ser, hvad der bliver rullet ud af garagen, så kommer der den her meget, meget lille sag kørende om en affære i 2006 efter en golfturnering med en gravid kone, eller en netop overstået gravid kone i New York, og et forsøg på at betale sig fra, at det her det kommer til at fylde noget i medierne. Der er sådan et misforhold mellem alt det, vi har talt om, og så den her sags omfang. Og man må vel sige, at med rette må sige, at selvom altså, det er jo ikke afgjort, hvad man sådan må bruge kampagnemidler til. Det står ikke sådan mejslet i sten. Altså der er jo hele, må man overhovedet gøre det her? Det er jo ikke afgjort det spørgsmål. Og så står vi der, altså på en eller anden måde, det er jo bare indbegrebet af den måde, vi har lært Donald Trump at kende på, ikke bare mens han har været kandidat og præsident, men altså også lang tid inden, at han nu har sådan en spektakulær sag med en spektakulær pornoskuespiller, en voksenskuespillerinde, som det hedder på amerikansk, i Stormy Daniels i spidsen. Hun turnerer så rundt i de her dage. Hun er i højt humør, Mads, skal vi roligt sige. Hun er rundt på sin egen Twitter-account, ikke mindst, hvor hun konsekvent kalder Trump for tiny, lille bitte. Det er selvfølgelig en henvisning til størrelsen på hans penis, og det ved vi jo, Mads. Det har han tidligere haft problemer med, når nogen har antydet, at han havde en lille penis. Det var faktisk en del af en af de første debatter, han havde, da han var præsidentkandidat med de andre kandidater, hvor han afviste, at han havde en lille penis. Bare for at sige, vi er altid et andet sprog, ret vi er altid en anden verden med ham. Ret uprovokeret begynder Trump til et vælgermøde og en debat med de andre kandidater at tale om størrelsen på sin mandighed, og det holder hun så ikke for god til. Ej, at fortsætte den debat. Det gør hun ikke, og vi skal jo bare huske på, at den, som vi forstår det på nuværende tidspunkt, den retssag, der nu efter al sandsynlighed skal foregå i New York City, den handler altså ikke om det moralske i, om det er ok at have en affære med en pornoskuespillerinde, men det er dog en del af bagtæppet, men det er ikke noget med det, der skal foregå ind i retssagen at gøre. Det handler om et meget konkret overførsel af et beløb, som muligvis ikke ulovligt er taget af kampagnemidlerne. Men det her, Mads, det kan vi roligt sige, at hvis vi gik og snakkede om for nogle uger siden, at Trump han sådan havde tabt momentum, folk talte ikke nok om ham og det her, så må vi sige, det er slut nu. Nu er det slut. Nu er han helt inde på banen igen. Ja, det er han. Og så er det interessant jo så, om det her, det bliver så kulørt for mange en republikansk vælger, at de slår op i banen og siger, det kan godt være, at vi synes, det er underligt, det han bliver tiltalt for, fordi det er der meget, der tyder på, at mange republikaner synes, hvis man ser på, hvordan de republikanske profiler, vi kender, eksempelvis Ted Cruz, Kevin McCarthy og andre, de reagerer på det her, så er det jo, at de bakker Donald Trump op. De fleste af dem kunne man have regnet med, ville blive afkrævet en eller anden form for stillingtagen til det. Mange ville sikkert sige, nu foregår der en retssag, det vil jeg ikke blande mig i, og nu må vi se, hvad der kommer ud af det. Det gør de ikke. De er ude og angribe enten dommeren, som du har været inde på, David. Anklageren, som du har været inde på, og kalde ham en mand, der er motiveret af et radikalt politisk program osv., og Donald Trump er rodet ind i det her, ikke på grund af det, der er sket med Stormy Daniels, men på grund af politiske hensyn. Og det er sådan, man vælger at bakke op om Trump i store dele af det republikanske parti lige nu. Det er der også mange vælgere, der så kommer til at gøre. Men det spændende er jo så, om når alt det her kører, at det sådan langsomt begynder at dæmre for mange af dem, at måske skal de bytte deres kommende stemme til primærvalget når de kommer også til præsidentvalget senere, ud med en stemme på en anden kandidat. Det er jo det, der er meget interessant at følge, hvordan det kommer til at den her virak kommer til at påvirke Donald Trumps kandidatur. Og på den meget korte bane, og vi skal jo for tusinde gang i det her program sige, at meningsmålinger, der bliver lavet i marts måned i forhold til et valg, der skal primærvalg, der først går i gang om et lille år, dem skal man tage med en ordentlig skålfuld salt, men ikke desto mindre, så har vi kunnet se i de sidste par uger, at Donald Trump, han har fået et lille optik, som man kalder det på amerikansk, altså et lille, nogle små skridt opad i opbakken, altså således, at han er røget over de 50% igen, hvorimod Ron DeSantis har oplevet et lille bitte fald, så han ligger der omkring de 25%. Men noget andet, vi kan se, Mads, som vi måske lige også skal nævne, det er, at Mike Pence og Nikki Haley, de sådan meget langsomt, kan vi roligt sige, men ikke desto mindre, bevæger sig opad fra sådan nærmest ingen opbakning til nu typisk at ligge omkring de der 6-7-8%. Altså der er noget bevægelse, og der kan stadigvæk komme kandidater ind, som vi ikke kender. Det er ikke sådan støbt i beton, at det her det er en Trump-sejr om ind. Hvis vi havde et øjebliksbillede lige nu, så ville han vinde. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, der er ingen tvivl om, at hvis man skulle forestille sig, at valget bliver udskrevet lige nu, så er Trump ikke bare favorit, han er meget, meget klar vinder af det primærvalg, der vil være. Vi skal huske, at man fordi det bliver et stort felt af kandidater, det er der ingen tvivl om, der vil komme mange flere kandidater, end det vi har set indtil videre, så er det konsekvent at få broderparten af stemmerne i de første primærvalg, det vil summe sig op, og til sidst vil man have et så stort bjerg af valgtilforordnet ved primærvalgene, at man ikke kan standses som kandidat. Så et bredt kandidatfelt vil Trump være i stand til at dominere, og han vil også samle så mange stemmer sammen, at han vil være blive ustoppelig som kandidat. Og det vil han blive, hvis bare han fik mellem 25-30% af stemmerne ved samtlige primærvalg i starten primærvalgsforløbet i USA. Og lige nu står han så til meget, meget mere. Ja, og det tal, du remser op med de 25-30-35%, det var sådan, han blev præsidentkandidat tilbage det, i 2016. Det er med den baggrund, jeg siger det nemlig, at det var netop sådan, det skete i sin tid. Mads, du nævnte lige før, hvordan vil Trump spinde det her til hans fordel? Og udover den sag, som nu er den konkrete sag i New York, så nævnte du også som en af de første den her sag om stormløbet på kongressen den 6. januar. Da han forleden dag holdt sit første sådan rigtige rally, sit første sådan store valgkampsmøde, efter han er blevet præsidentkandidat, det foregik faktisk i føromtalte Nevada. Alle steder. Scene of the crime. Ja, præcis, der var han. Der startede mødet ikke med den amerikanske nationalsang, ikke med et eller andet hit, som det plejer at være, men med en afspilning, og vi må desværre fortsat ikke spille musik i kampagnesporet, det begræder vi meget. Men det er jo ikke kun Trump, der er udsat for et urimelig indblanding for omgivelserne, det er også os. Vi har været så langt ude, vi har overvejet, at du skulle synge, og Teknik Peter spille guitar i starten af indslagene, mens jeg så skulle lave sådan noget spoken word indover. Ja. Men det her, den idé har vi droppet. Det har vi droppet, fordi vi er udsat for et voldsomt overgreb mod vores egen ytringsfrihed, og det må være den dybe stat, der står bag det, et koordineret angreb. Men sådan er det. Trump, han er ikke udsat for den slags endnu. På det her område, han ikke må spille den musik, han vil. Så han startede simpelthen med, den sang, vi så desværre ikke må spille, men et kor, der hedder The J6. Og J6, det henviser selvfølgelig til January 6th, altså den 6. januar. Det kor, det er en hyldest. Det var en optagelse, men altså en musikvideo, vi så her til det her møde, hvor koret synger og hylder de mænd og kvinder, der angreb kongressen den 6. januar 2021. Det giver sig selv. De mener ikke, at de angreb. De mener, at de var fredelige, der besøgte kongressen, om jeg så må sige, med nogle enkelte brødende kar ombord måske. Men det var en hyldest til de her mennesker. Så det er tydeligt, at på sagen, der handler om 6. januar, der gør Trump det, han altid har gjort. Han maximiser det, som nogen skulle tro var et problem for ham, og forsøger at gøre det til sin fordel. Lige præcis. Og han bliver jo ikke, han står ikke alene med det her. Der er jo, hvis man læser danske medier, så er man jo herhjemme, og det tror jeg rigtig mange mediebrugere i Danmark, kan se, at det ser ikke kønt ud, det der foregik, da folkemængden stormede ind i kongressen, og politikerne måtte hastes ud af bagdøren for at kunne undgå det der foregik. I USA er der en modfortælling i gang, anført, som vi har været inde på, af Tucker Carlson på Fox News og andre, der forsøger at fremstille hele det billede, vi sidder med inde i hovedet af stormløbet på kongressen, som en falsk fortælling, der også har handlet om, at få Trump ned med nakken, men at i virkelighedens verden var det meget mere fredeligt, det der foregik. Lad os lige prøve at høre et lille klip, vi har her, fordi der er Trump altså i et på alle måder interessant interview med sin yndlingsjournalist, Fox News' Sean Hannity forleden dag. Og her, der bliver han netop spurgt ind, og vi kan roligt sige, det var ikke noget kritisk interview, som Sean Hannity kom med. Det er lidt ligesom, når MSNBC interviewer en demokratisk politiker, skal vi lige huske på, men Trump får altså et spørgsmål om, hvorfor den her sang egentlig blev spillet til starten af hans møde, og så sammenligner han sig selv med, ingen ringere end Elvis. Lad os lige høre klippet her. By the way, that's sort of like 3 days. Are you really beating Taylor Swift, by the way? Yeah, I did. Yeah. The J6 is beating Taylor Swift. It's Donald Trump and the J6 prisoners. The Pledge of Allegiance. And on iTunes and on Amazon and on Billboard, which is the big deal, number one, Donald Trump. So now I feel like Elvis, because now we've done The Apprentice. That was a great success. We did. Now I've done a recording or whatever you call it. But no, it was number one. And you know what that is? That's a tribute to the fact that people feel the J6 people have been very unfairly treated. Ja, Mads, Trump sætter aldrig sit lys under en skæppe. Nu er han blevet til Elvis. Nu er han blevet til Elvis, og det, hvad det lige betyder, er jo svært helt at afgøre endnu. Det, man kan sige, er, at der kommer til nu at være et forløb, der handler om retssagen. Mm-hmm. Men så kommer der jo det, der bliver endnu mere spændende, fordi jeg opfatter Stormy Daniels retssagen som en lille retssag, selv hvis han skulle blive dømt i den, Donald Trump. Det, der bliver interessant, det er, hvordan påvirker det her det republikanske parti og den opbakning, der må være til Donald Trump i det republikanske parti. Det bliver den egentlige sag, og det ved jeg ikke om vi har noget klart overblik over endnu. Vi ved bare, at Trump forsøger at gøre det her til en sag, hvor han vil bruge alle midler for at fremstå som det uskyldige offer, som bliver jagtet af det politiske system. Vi skal lige også sige, at som vi forstår på nuværende tidspunkt, ud fra hvad vi kan læse i kvalificerede amerikanske medier, når du siger, at det er en lille sag, så er det også i den forstand, at den maksimale strafudmåling, som vi forstår det, vi har jo ikke set papiret nu, men som New York Times beskriver det, er 2 års fængsel for den her hændelse, efter den paragraf, man ser ud til at ville anklage ham ud fra. Og det er med overvejende sandsynlighed ikke 2 år i fængsel, men en betinget straf, hvor han ikke skal ind og sidde inde. Men der er meget større sandsynlighed for, selv hvis han bliver dømt, en lavere straf end den maksimale. Bare for at sige, det er også i juridisk forstand, ikke bare i politisk forstand, men også i juridisk forstand, en forholdsvis lille sag, men ikke desto mindre en sag. Lige præcis. Og det, at sagen nok ikke ville have fyldt meget for ret mange, med mindre man selvfølgelig gerne vil være præsident i USA, så skal man her huske, at det vi skal lægge mærke til fra nu af og frem, når det her efter alt at dømme bliver rullet ud lige om lidt, ja, så er det, hvordan vil republikanerne håndtere Trump? Vil de slutte op om ham? Eller vil han, og vil de købe ind på Trumps beskrivelse af, hvad der sker? Eller vil man opleve, at republikanerne nu endelig kigger på Trump, holder mod i strakt arm og siger, skal vi bruge den her lejlighed til at slippe af med Donald Trump? For vi ved jo, at det er sådan mange toprepublikanere, især i kongressen, har det med Donald Trump. Hvis man går ud og spørger de topfigurer, der er i det republikanske parti, hvad enten de guvernører eller medlemmer af repræsentanternes hus eller senatsmedlemmer eller nogen, der sådan har været omkring den republikanske magt i mange år, når mikrofonerne er tændt, så har de lært, at man må ikke lægge sig ud Donald Trump offentligt, så kan det gå en, ligesom de gik Liz Cheney. Men når man slukker mikrofonerne, så siger alle de, der kender og følger det republikanske parti tæt, at så får piben en helt, helt anden lyd. De er dødtrætte af ham, og trætte af det, han gør ved partiet, og de vil så gerne videre med det republikanske parti uden Donald Trump. Og kan det her, den her lille sag, i den forstand, at den jo, som du er inde på, ikke har så stor en straframme, i den forstand lille sag, kan den blive til en stor sag for ham politisk? Det er jo det, der er det spændende. Mm-hmm. Og vi skal også forstå, udover at mange af de her republikanske topfigurer simpelthen bare ikke bryder sig om Donald Trump og synes, at han er belastende at være sammen med og umuligt at føre politik sammen med, så har de jo også den rent strategisk-taktiske tankegang, at alle tegn i sol og måne har været stort set siden han vandt valget tilbage i 2016, at han simpelthen ikke på noget som helst tidspunkt kan række nok ud til midtervælgerne til, at han kan tippe balancen i en valgkamp og vinde et valg. De er også bekymret for simpelthen, at han med sin façon godt nok kan have en fantastisk stærk base, men at denne base simpelthen ikke kan række over, hvad skal vi sige, cirka 45-47%, at der simpelthen ikke er noget tidspunkt i nogen måling, efter han blev valgt i 16, hvor han er over 50% i opbakning. Og det er så bekymrende selvfølgelig, fordi det betyder, at det ser ud som om, og det må vi jo indrømme, at det er sådan, det er. Det er enormt svært for Trump at række hen imod en, der står og vakler mellem, om jeg vil stemme på det demokratiske eller på det republikanske parti ved et valg. Det er den bekymring, som er den taktisk strategiske bekymring, som demokraten har i forhold til, kan han overhovedet vinde et valg, uanset hvem pokker demokraterne stiller op med. En af de fortællinger, der var ved sidste valg, det var jo, at Trump havde en usædvanlig evne til at få folk, der aldrig havde stemt før, til at stemme. Men problemet var for Trump, at det var ikke kun folk, der stemte på ham, han havde den påvirkning på. Det var også mennesker, der stemte imod ham. Og mange har jo sagt, at man kunne stille hvem som op mod Donald Trump, fordi han ville tabe valget for sig selv, at han kan motivere republikanere, eller nogen til at stemme på det republikanske parti, men han kan bestemt også motivere lige så mange til at stemme på det demokratiske parti. Man behøver egentlig ikke føre valgkamp mod Donald Trump, vil man høre nogle demokrater sige. Når han er på banen, eller er i gang med at føre valgkampen, så fører han selv sin egen, fører han selv argumenterne for, hvorfor han ikke skal blive valgt. Det klarer han helt selv, og det er en af de mange grunde til, at man i republikansk parti møder mange, der siger, det, nu skal vi videre, vi skal ud af Trump-æren. Og for at understrege dine pointe der, Mads, så er det jo et af Trumps hovedargumenter, det er, jeg fik over 70 millioner stemmer ved valget i 2020. Det var flere end selv Barack Obama fik. Så derfor kan jeg ikke have tabt valget. Og så siger han, at de cirka 77 millioner stemmer, som Joe Biden fik over på den anden side, det kan ikke være rigtigt, fordi hvordan kunne den mand dog få flere stemmer af demokraterne, end selv Barack Obama kunne hente? Bare for at understrege, det var et rekordstort antal amerikanere, der stemte af de årsager, du lige nævnte. De var motiveret af Trump enten til at elske ham eller til at hade ham. Og derfor var det en primær årsag til, at valget endte, som det endte. Men Mads, lad os lige tage fat på Joe Biden her. Fordi det er jo interessant at spekulere i, om Joe Biden, i det vi antager, at han fortsat agter at stille op til valget i 2024 som præsidentkandidat for demokraterne. Hvordan må han tænke på den her sag? Er det en fordel for demokraterne, eller er det en ulempe for demokraterne, eller er det simpelthen noget, der hænger i luften som et usikkerhedsmoment, som man jo heller ikke bryder sig om som politiker? Jamen meget tyder på, at Biden, der jo havde lovet, at han ville bruge december og januar på at tænke over, om han overhovedet ville sætte op igen, at meget tyder på, at Biden har tænkt over det, og Biden har tænkt sig at fortsætte. At Biden vil gerne fortsætte som præsident i USA, og det kræver selvfølgelig, at han stiller op i 24. At Biden vil videre er ikke færdig med politik efter bare en embedsperiode som præsident. Han vil gå efter de maks to, man kan få som præsident. Og det er jo interessant, fordi vi jo mange gange har vendt, at mange synes, Biden er for gammel. Og mange har også peget på, at hvis Biden skal have en mulighed for at vinde igen. Biden har jo heller ikke gode målinger. Det vil være synd at sige, at det var det, der var tilfældet. Men hvis Biden skal have en mulighed for at vinde, så kræver det netop, at mønstret fra 16 gentager sig, at det er ikke 16-20, gentager sig, at det er at Donald Trump, der er Bidens modkandidat. Vi skal lige her til sidst, Mads, fordi nu skal vi bare lige sige, det her det er en enormt interessant uge. Vi må regne med, at inden vi sender næste gang, så må vi tro med overvejende sandsynlighed, at så er Trump blevet tiltalt også formelt. Det må jeg vi tror ikke, det er sidste gang, vi lige berører den her sag. Nej, så der kommer vi nok til den igen. Men jeg vil bare lige nævne her til sidst, for nu taler vi om Joe Biden og hans muligheder. Han er på vej til Irland lige nu. Han er på vej til Irland, ja. Men der er en interessant udvikling, synes jeg, som jeg lige vil vende med dig med, som jeg ser her til morgen fredag, dansk tid. Gavin Newsom, guvernøren i Californien, han har netop meddelt, at han har oprettet en ny organisation, som hedder Campaign for Democracy, hvor han vil rejse landet rundt for at kæmpe for demokratiet, for at være imod den anti-woke-politik, som han mener, at mange republikanske politikere står ved. Den vil han rejse hele USA rundt med, fordi det, der foregår lige nu, det er un-American og det er un-democratic. Mads, kan godt sige, at der er lige præcis 0% tror på, at Gary Newsom gør det her for demokratiet. Altså, ja, det vil sige, det ligner lidt det, som Ron DeSantis gør nede i Florida, og det, som Donald Trump kalder en hemmelig kampagne, og i virkeligheden, altså det her lyder jo, som jeg ser det, Mads, så lyder det som om Gavin Newsom, han er ved at forberede, at hvis nu Biden alligevel ikke stiller op, så har jeg min organisation på plads. Synes du ikke, det kan lyde sådan? Jo, det lyder til, at Gavin Newsom er ved at undersøge, om man kan udfordre Biden. Ja, Newsom ved jo godt, at Biden stiller op i 24, at det er det, der er meget, der tyder på. Og som regel er det jo sådan, at når man har præsidentembedet, så får man også forholdsvis uhindret lov til at stille op igen og forsvare det. Gary Newsom er jo en politiker, en vis tyngde i USA, og har dygtigt formået at gøre sig kendt uden for sin egen delstats grænser, og bliver af mange set som et stærkt bud på et bud på at blive præsident for demokraterne på et tidspunkt. Og derfor er han ikke en hvem som helst, og han vil have mange penge i ryggen, nu som det har kaliforniske politikere altid. Og lad os bare lige til sidst, Mads, minde om, hvad der skete sidst, man havde en siddende præsident i Det Hvide Hus for det demokratiske parti, der mildest talt ikke var særlig populær, nemlig tilbage i 70'erne, da det var midt-70'erne og slut-70'erne, da det var Jimmy Carter. Der sker der det, at der faktisk er en politiker, en vigtig politiker, der udfordrer Jimmy Carter i primærvalgkampen, og det er med til, nu skal vi lige sige, at han allerede klarede sig dårligt inden da Jimmy Carter, men det var selvfølgelig med til at slide Jimmy Carter ned, at han også blev udfordret af sine egne. Ja, det var valget i 80. Du tænker på der, og der stiller blandt andet Ted Kennedy op for at udfordre ham. Han kommer så ind i sine helt egne vanskeligheder, som jeg tror, vi har dedikeret et program til på et tidspunkt i kampagnehistorisk historie. Lange historie efterhånden. Ja. Så må han opgive at udfordre Carter, men Carter bliver, det bliver åbenlyst for enhver, at når han ikke engang kan holde sammen på sine andre, at så er han, hvor svag en kandidat Carter efterhånden er, og det samme kan selvfølgelig ske for Biden. Intet er kedeligt i amerikansk politik, og det er det slet ikke på en dag, hvor det ser ud til, at den første ekspræsident nogensinde bliver tiltalt for en kriminel handling.